τράβησα την που καρδιάς, άμα και χάρη κάτι. Αγάπησα την που καρδιάς, άμα και χάρη κάτι. Τον έναν ρόνον είχα την, τον άλλον έχασα την. Αγάπησα την που καρκιάς και πίνα τον γαμό της. Αγάπησα την που καρκιάς και πίνα τον γαμό της. Και μέρα νύχτα νέρεσα κρύφα που το στενόν της. Αγάπησα την που καρκιάς κι είχα το για καμάρι. Αγάπησα την που καρκιάς κι είχα το για καμάρι. Μα κι είναι υπέρι παίζει με που να την δω κουβάρι. Thank you.